دیباچہ طبعہ اول۔ پردے کے مسئلے پر اب سے 4 سال پہلے میں نے ایک سلسلہ مضامین لکھا تھا جو ترجمان القرآن کے کئی نمبروں میں شائع ہوا۔ اس وقت بحث کے بعض گوشے قصداً نظر انداز کر دیے گئے تھے اور بعض کو تشنا چھوڑ دینا پڑا تھا، کیونکہ کتاب کے بجائے محض ایک مضمون ہی لکھنا مد نظر تھا۔ اب ان اجزاء کو یکجا کر کے ضروری اضافوں اور تشریحات کے ساتھ یہ کتاب مرتب کی گئی ہے۔ اگرچہ یہ دعویٰ اب بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس موضوع پر آخری چیز ہے، لیکن میں کم سے کم یہ توقع ضرور رکھتا ہوں کہ جو لوگ اس مسئلے کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس میں بڑی حد تک اطمینان بخش مواد اور دلائل پائیں گے۔ وباللہ التوفیق وهو المستعان۔ ابو العلیٰ، 22 محرم 1359 ہجری۔